Postanowiono ten film tam pokazać, a więc zdjęto go z półki. No i co się okazało, że film wygrał główną nagrodę i potem na półkę wróciła Kamran Sirdel. Już do pracy przy filmach dokumentalnych nigdy nie wrócił. Dopiero po rewolucji wyciągnięto tego filmy i wtedy zaczęto je pokazywać, ale nadal nie są to jakieś specjalnie popularne filmy, choć no myślę, że jeśli komuś podobał się niedawno tak omawiany przeze mnie film W Teheranie nie ma już granatów, także film dokumentalny, to wyraźnie tutaj czuć takie pokrewieństwo i tego samego ducha takiego sarkazmu. Także bardzo polecam film Unszapkę Barun Umat, Noc, w którą spadł deszcz. Taki byłby polski tytuł tego filmu. Oglądałem niedawno wywiad z Kamranem Sirdelem, który mówił tam, że myślał, że swoimi filmami będzie mógł coś zmienić, że myślał, że pokażą te filmy szachowi, że coś się w kraju zmieni, no ale nic z tego się nie wydarzyło, że ludzie władzy byli po prostu idiotami, a oni, filmowcy, nic nie mogli z tym zrobić. No i Kamran Sirdel już idealistą, jak mówi, nie jest. Mogę Namdżu teraz w jeszcze jednym nowym nagraniu, tym razem z Mahmudem Szlikerem. Mahmoud Schlicker na co dzień mieszka w Toronto i od kilku lat tworzy tam muzykę. Gra na setarze, czyli tradycyjnym irańskim instrumencie, który wbrew swojej nazwie ma 4, a nie 3 struny, a przynajmniej od niedawna, jeśli spojrzeć na całą długą historię tego instrumentu. Mahmoud gra, jak słychać, z takimi minimalistycznymi podkładami, które pewnie układa sobie w komputerze. Zazwyczaj gdzieś tam dodaje efekt takiego lekkiego dubu i do współpracy zaprasza różnych irańskich muzyków i wokalistów mieszkających w Stanach i w Kanadzie. No i to był właśnie efekt jednej z takich jego wielu prac i współprac. Jedna z co najmniej 3 piosenek, którą nagrał razem z Mohsenem Namju. Tak sobie myślę, że podawcę nowoczesności pora zaszyć się w przeszłość. Najpierw trochę zatrzeszczy. ناز تو به غنچه ی لبان تو به عشقا که هر زمان به یاد روی ماه تو که هر شبا منیم شب رود صدا یه ساز من به سمان غم مرشا سمان غم خودم من در زندگانی بر چون زد و تش عشق نهانی یک سو غم او یک سو دل من در تار موی در این میانه دل می کشانه ما را به سوی میانه دل می کشاند ما را به سوی Thank you. Aşkların olmadığı bir şey vardı değil o selamda duş duş duş. Ardiech i Marziech, a wcześniej zespół Szabach, po którym zachowały się bodaj tylko dwie piosenki. Ardiech jeszcze przed rewolucją wyjechała do Hiszpanii i tam mieszka do dzisiaj. Jest aktywną wyznawczynią bahaizmu. To jedyna religia, która w Iranie jest oficjalnie zakazana i której wyznawcy spotykają się faktycznie z szykanami ze strony władzy, ale także czasem i ze strony zwykłych ludzi. W zeszłym roku miał miejsce taki przypadek w mieście Bandar Abbas, to miasto położone nad Zatoką Perską. Zamordowano 52-letniego Ataollaha Rezwaniego. Pan Rezwani był członkiem wspólnoty Bahaitów, został zastrzelony i w tej śmierci trudno się dopatrzyć innego motywu niż religijny, chociaż władza próbowała początkowo nakierować tropy śledztwa na samobójstwo, ale no, przy strzale od tyłu w głowę było to troszeczkę karkołomne. I tak jak wspominam, Bahaici nie mają w Iranie najłatwiej, a Ardiech wyjechała z Iranu jeszcze przed rewolucją, zatem te szykany jej tam nie dotknęły, natomiast teraz z tego co wyczytałem bardzo prężnie działa na rzecz hiszpańskiej wspólnoty Bahaitów. Marziech natomiast, która przed chwilą znacznie od Ardiech starsza, wyjechała z Iranu dużo później, dopiero w roku 1994, choć oczywiście przez poprzednie 15 lat nie wolno jej było śpiewać. A była przed rewolucją jedną z najpopularniejszych wokalistek i dziś tak naprawdę niewiele w tej sprawie się zmieniło, także często można usłyszeć w Iranie jej piosenki. Natomiast sporo osób wytyka jej, że po wyjeździe do Francji zaczęła wspierać ludowych mujahedinów, z nimi się pokazywać i grać koncerty dla nich. To organizacja opozycyjna wobec władzy ajatollahów, tej obecnej irańskiej, ale z drugiej strony niewiele jest takich punktów, które tak silnie i zdecydowanie wiążą większość Irańczyków, jak nienawiść, taka autentyczna nienawiść do tej organizacji, która w trakcie wojny irańsko-irackiej w latach 80. opowiedziała się po stronie Iraku. I tego nawet Irańczycy nie popierający rodzącej się wtedy Republiki Islamskiej nie mogą do dziś im wybaczyć, ponieważ płyty ze śpiewem kobiet nie są na nowo w Iranie wydawane, więc ich jakość tych nagrań jest taka, jaka jest. Ale inaczej ma się rzecz z panami. I między innymi dzięki staraniom wytwórni Mahur, bardzo prężnie działającej, to właściwie instytut wydawniczy całkiem spory, możemy dziś posłuchać pięknie, czysto brzmiącego śpiewu Banana. Tak nazywał się ten wokalista, który zaraz przed nami, Gholam Hossein Banan. Jeden z pierwszych wokalistów w powstającym na początku lat 40. irańskim radiu. Myślę, że gdyby zapytać Mohammada Reze Shajariana, który wokalista był dla niego w młodości najważniejszy, to dużo stawiam, że odpowiedziałby, że był to właśnie Banan. Thank you. شبی چون مهمانی منی راحت دل و جان منی شفای آشفتگی خاطر پریشان کسی در این خلوت ما شاید شبی دنیا به کام ما گذرد شب دولت ما این گونه شتابان زبر ما گذارد چگونه دی چهره اقیار مزن عزیزم یا دل برگیریم عزیز من در ساعت گلشن نوشی طره سنبول در پای سنوبر گیری چنین فصلی انصاف کجا رفته که ما در چنین فصلی انصاف کجا رفته که ما ترک عیش و طرب و باده احمر گیریم ترک عیش و طرب و باده احمر گیریم آخ دو Can you show me somebody Jeszcze jedna piosenka kwartetu Szabach, ta druga i ostatnia spośród tych, które przetrwały do naszych czasów, a przynajmniej z tych, o których mi wiadomo. Bardzo miło będzie się kiedyś zaskoczyć, jeśli jednak jest inaczej. Jeszcze jedna wizyta nas czeka na poznańskim festiwalu Etnoport. To już teraz przed nami. Ta, na którą tak naprawdę prywatnie najbardziej czekam, oto 15 czerwca o godzinie 22 wystąpią tam Hosein Alizadeh i Pejman Haddadi. Nazwisko Hosaina Alizadeha w Radiu Teheran odmieniamy przez przypadki non-stop praktycznie. To znakomity tarzysta, ale też akademik i wykładowca, który jeździ po całym Iranie i słucha gry młodych muzyków, którzy chcieliby, żeby to właśnie Hosein Alizadeh wybrał ich na swoich uczniów. Z tego co wiem, to konkurencja jest całkiem spora, a Hosein Alizadeh pokazuje się praktycznie tylko w tych największych miastach. Pejmana Haddadiego wymieniam na pewno znacznie rzadziej, choć to w sumie tak naprawdę jeden z najbardziej znanych muzyków grających na tonbaku. Ja zastanawiałem się tak naprawdę, z czego może się to brać, że nazwiska muzyków grających właśnie na tonbaku raczej tak rzadko się pojawiają. To nie tylko przypadek Radia Teheran. Wydaje mi się, że wytłumaczenie jest całkiem proste. Po prostu tonbak, ten taki rodzaj bębna gobletowego w takim kształcie kielicha, jest postrzegany raczej jako instrument towarzyszący, rzadko kiedy jako instrument wiodący. I nawet jeśli na płycie masz napisane, drogi słuchaczu, że przed tobą solo gry na takim i takim instrumencie w wykonaniu takiego a takiego muzyka, to często jednak towarzyszyć mu będzie do tego jeszcze drugi muzyk grający właśnie na tonbaku, a jego nazwisko pojawi się gdzieś we wkładce, a w najlepszym wypadku po prostu małymi literami na okładce. Ale Pejman Haddadi wyrobił sobie jednak już własną markę. Obu panów, mam tu na myśli Pejmana Haddadiego i Hosaina Alizadeha, miałem przyjemność widzieć z całym zespołem na koncercie w ubiegłym roku w Teheranie. Zresztą na antenie pojawiały się dość obszerne fragmenty tamtego partyzancko zarejestrowanego koncertu, ale przyznam szczerze, że jeśli chodzi o muzykę irańską, to bardziej trafia do mnie gra na pojedynczych instrumentach. Dlatego właśnie bardzo się cieszę, że już wkrótce Hosein Alizadeh i Pejman Haddadi wystąpią w duecie w Polsce. Będzie to brzmiało mniej więcej tak. Thank you. Thank you. Thank you.